2 uur. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Energie opwekken met golven in zee, bijvoorbeeld met een onderwatervlieger. Texel zou in 2030 helemaal op dit soort duurzame energie kunnen draaien. Daarover gaat het zometeen in Villa VDB. Nu eerst nieuws over de raketaanval van zaterdag in Oost-Oekraïne in het NOS-journaal met Dorald Megens. Die raketaanval was in het door de Russen bezette Lysychansk in Oost-Oekraïne. Rusland beschuldigde Oekraïne van de aanval. De minister van Noodsituaties is bij die aanval om het leven gekomen, is het verhaal. Buitenlandredacteur Giem Balduk hier aangeschoven. Giem, hoe zeker is het dat die minister van Noodsituaties is omgekomen? Ja, dat is nu al klip en klaar. Het was eerst nog lang een gerucht. Russische bloggers en Oekraïnse bloggers melden dat hij was omgekomen. Maar daar hadden we geen bevestiging van. Nu is het bevestigd door de lokale bezettingsautoriteit, dus van die zelfverklaarde Volksrepubliek Luhansk. Die hebben gezegd dat deze Alexei Potelechenko is omgekomen. En hij was dus minister van noodsituaties in die zelfverklaarde Volksrepubliek. Hij bevond zich dus in een bakkerij waarbij 28 doden zouden zijn gevallen door een aanval, zeggen de Russen. Ja. Maar nu blijkt dus dat het echt wel een legitiem doelwit was van de Oekraïners om deze bakkerij te bestoken. Ja, en behalve die minister nog meer politiek leiders die daarbij zijn gedood of gewond geraakt? Ja, veel is nog onduidelijk daarover. We weten überhaupt niet zo goed wat daar gebeurd is. Er is een explosie geweest. Op de beelden zie je dat die bakkerij in puin ligt. Maar of het überhaupt door een raket is gekomen, daar hebben we ook geen bewijs van. Maar de Russen zeggen dus, dit is een Amerikaanse HIMARS-raket die hier terecht is gekomen. En dan kom je eigenlijk al in het geruchtencircuit van de Russische bloggers ook. En die melden dat daar een verjaardagsfeestje aan de gang was, waar meerdere hooggeplaatste figuren zouden zijn geweest. Waaronder een kopstuk van justitie, van politie, lokale politici ook. En van die hele lijst namen zijn eigenlijk maar 2 namen nu ook bevestigd door die lokale autoriteiten. En het gaat om 2 lokale politici die ook om het leven zijn gekomen. Kun je nou spreken van een harde klap voor Rusland? Nou ja, als je die autoriteiten in Luhansk leest in de berichtgeving erover, dan wordt er wel echt gerouwd en wordt er gezegd dat die minister die is omgekomen een voorbeeld van mannelijkheid was en een besluitvaardig leider die echt gemist zal worden. Maar het was nog niet zozeer echt een heel groot kopstuk. Hij was pas een jaar de zogenaamde minister. Het is denk ik vooral meer ondermijnend voor het eigen verhaal, want Rusland wil heel graag, of was echt moord en brand aan het schreeuwen, dat Oekraïne zomaar een civiel doel raakte, zomaar burgers ging bombarderen. En nu blijkt dus dat daar toch wel kopstukken, relatieve kopstukken hebben opgehouden. En dat het dus een legitiem doel was om te raken. Giem, dankjewel. Giem Balduk was dat. RTL zendt voorlopig geen programma's uit met Matthijs van Nieuwkerk. De zender en presentator stellen hun samenwerking uit. RTL-directeur Peter van der Vorst zegt dat ze de timing verkeerd hebben ingeschat. Besluit komt na het onderzoeksrapport over grensoverschrijdend gedrag bij de publieke omroep dat vorige week werd gepubliceerd. Daarna meldde de Volkskrant dat Van Nieuwkerk ook mensen bij de keel zou hebben gegrepen en tegen de muur zou hebben gedrukt op de redactie van zijn programma De Wereld Draait Door. De presentator spreekt die beschuldigingen tegen. De brandweer in Westland doet aangifte tegen de groep mensen die hen lastig viel bij het blussen van de brand in Poeldijk. Die brak vrijdagavond uit in een bedrijfspand. Op die vlammenzee kwamen honderden mensen af. Deel van hen gooide met allerlei spullen naar hulpverleners en hinderde de brandweer bij het blussen van de brand. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. Brandweer noemt het gedrag onacceptabel. Vandaag wordt niet gezamenlijk verder gepraat over de formatie. PVV, VVD, NSC en BBB zeggen dat ze wel doorwerken, maar ze zitten niet samen om tafel met informateur Plasterk. De afgelopen weken waren er gesprekken op maandag tot en met donderdag. Waarom dat vandaag niet het geval is, is niet duidelijk. De grote brand vannacht in een flat in Dordrecht is volgens de brandweer mogelijk aangestoken. Ze noemen het toevallig dat er gisteren ook al een kleinere brand was in hetzelfde gebouw. Door de brand van vannacht zijn appartementen op 4 etages onbewoonbaar verklaard. Nederlandse reders willen gewapende beveiligingsteams aan boord nemen, zodat ze beter beschermd zijn tegen aanvallen van Houthi-rebellen in de Rode Zee. Hebben minister Ollongren gevraagd om daar toestemming voor te geven, maar zij wil niks beloven. In Chili zijn 2 dagen van nationale rouw afgekondigd vanwege de vele doden die zijn gevallen bij de natuurbranden. De afgelopen dagen kwamen zeker 100 mensen om het leven, raakten veel mensen zwaar gewond. Er woeden jaarlijks zulke natuurbranden in het land, maar de verspreiding ervan gaat nu veel sneller, doordat het veel droger en veel heter is. Zuid-Amerika-correspondent Nina Jurna. Dat heeft alles te maken met El Niño. Dat is een weerfenomeen wat hier in Zuid-Amerika zo rond de, om de 3 à 4 jaar terugkeert. En het normaal gesproken zo koele zeewater van de grote oceaan, dat stijgt dan en dan wordt het warmer. Dus het is nu, alles is nu veel extremer. Dus ook die branden. Volgens de Chileense president Boric zijn er nog honderden vermisten. Hij riep zaterdag de noodtoestand uit. Er woeden in Chili nu zo'n 165 natuurbranden, vooral in de kustregio in het midden van het land. Het weer, het is bewolkt. Aan de kust waait het stevig. Een graad of 10 is het. Vanavond koelt het nauwelijks af. Kan het ook wat mot regenen. Morgen opnieuw bewolkt met nu en dan regen en dan maximaal 12 graden. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Nog altijd is de A2 Luik-Maastricht bij de Belgische grens in beide richtingen dicht door een demonstratie van boze boeren. Omrijden via de grensovergang bij Stijn over de A76. Op de A67 Eindhoven richting Venlo staat een file tussen Geldrop en Asten 8 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht, de vertraging is een kwartier. Ster. Allemaal in het Concertgebouw. Ook een gloednieuwe passie, samengesteld door Ivan Fischer. Een indringende avond over medeleven, met delen uit de Matthäus Passion en muziek uit allerlei windstreken. Op 20 maart. Bestel op concertgebouw.nl. Schat, weet je nog, 3 maanden met z'n tweeën door Azië? Ja, geweldig was dat. Ik zou zo weer gaan. Wacht even, 3 maanden backpacken? Nee, dat doen we niet meer. Maar we kunnen wel 2 of 3 weken naar Thailand met de kinderen. Of naar Vietnam, of naar Indonesië. En wie gaat het dan regelen? Heel simpel, NRV. NRV regelt dat. Reizen met je gezin in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Omdat Sanne thuis zwaar verwaarloosd werd, kwam jeugdzorg in beeld. Maar ook daar voelde Sanne zich niet gezien, gehoord en gesteund. Gebrek aan aandacht maakt kwetsbare kinderen kapot. Kom voor ze op hetvergetenkind.nl. NRV. Nu tot €200 vroegboekkorting op nrv.nl. Hoi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. Hoi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. Het zijn de dubbele datadagen. Het zijn de dubbele datadagen. Dus gratis dubbele data en onbeperkt bellen bij jouw Simonie abonnement. Mooie actie, Harry. Dit laat ik me geen 2 keer zeggen. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Vitipro is ontwikkeld volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Het ondersteunt spieren met vitamine D en gewrichten met Boswellia serrata. Alle ingrediënten in Vitipro zijn grondig getest op hun kwaliteit door onafhankelijke laboratoria. Bestel Vitipro nu voor maar €9,95 op vitipro.nl. Nu geen 5.000, maar 10.000 MB voor €7,50 bij een SIM-only-abonnement. 50PLUS Mobiel. ANWB, hoe kan ik je helpen? Mijn lichten doen het niet en het wordt al donker buiten. Ik krijg mijn laadstekker niet los. Ik ben op vakantie, maar mijn auto start niet. Wat je pech ook is, met Wegenwacht is de beste hulp altijd dichtbij. Sluit nu Wegenwacht Europa Standaard af met 10% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het Nutella-dag. We gaan praten over een project waarbij energie wordt opgewekt met golven in zee. Het waddeneiland Texel zou in 2030 helemaal op dit soort energie kunnen draaien. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 2002. Toen werd chef-kok Kees Helder de eerste in Nederland met 3 Michelinsterren. En vrouwen in de middeleeuwen, wat deden die eigenlijk? Julie van Bogaert maakte er een podcast over. Die heet De Vorstinnen van Vlaanderen. Maar eerst iets nieuws in de villa. We hebben een team van huisvrienden samengesteld, waarvan er eentje elke dag aan het begin van het programma meldt. Iets meldt over een onderwerp uit hun vakgebied. Dat willen ze dus agenderen. Allemaal ter lering en vermaak van ons allemaal. En eens kijken wie er vandaag aan de voordeur van de villa bij de intercom staat. Hallo? Hi, dit is Adriaan ter Braak. Adriaan ter Braak. Adriaan, je bent een wetenschapsjournalist. Staat op Instagram en X bekend als Shamadriaan. Je bent vooral bezig om medische desinformatie, vooral op die sociale media, aan de kaak te stellen. En je bent een winnaar. Is dat zo? Nou, dit, je mijn winnaar? Ja, dit weekend was de 10e editie van de Best Social Awards. En jij sleepte de titel van beste X'er in de wacht. Dat klopt, ja. Dankjewel. Nou, maar om even aan te geven dat het niet zomaar is iemand die bij de voordeur staat. Adriaan, wat is jou opgevallen? Waar wil je het over hebben vandaag? Nou, ik zit natuurlijk nogal veel online om te kijken wat zich zo al afspeelt in die contraien. En ik moest gewoon ontzettend hard lachen, maar tegelijkertijd ook een beetje huilen om iets wat ik iemand zag vertellen. Het ging er namelijk over dat er was een vrouw die beweerde dat als je droge lippen hebt, dat je dan olie in je navel kan doen. En dat je dan binnen no time weer vochtige lippen hebt. Oké, okay, je hoeft daar niet voor op je hoofd te gaan staan dat het van je navel naar uiteindelijk naar je hoofd glijdt. Dit is een hele terechte vraag. Dat zou je verwachten. Maar nee, de theorie was omdat de navel is verbonden met het hele lichaam. Vanuit ook toen je nog in de baarmoeder zat en de navelstreng. Dat is de theorie, hè? Ik zeg dat niet, laat het even duidelijk zijn. Dat alles via je navel naar de juiste plek wordt vervoerd in je lichaam. Omdat het allemaal in contact staat met de rest van je lichaam. En zodoende, van alles in. Ja, ik doe altijd shotjes in mijn navel op vrijdag. Ja, precies. En dan moet iemand anders dat eruit drinken. Maar dat willen we allemaal niet weten. Nee, ik hoop dat ik dan zelf dronken word. Ja. Oké. Okay. Een navelpoeling wordt dat dan nu al genoemd. Is dit dan een trend waarvan we straks veel meer gaan zien? Ja, dat is de vraag. Kijk, je ziet natuurlijk ontzettend veel idiote dingen. Omdat als mensen op een gegeven moment maar gewoon openstaan voor de meest vreemde ideeën. Ja, dan komt er zoveel bijzondere bullshit langs. Dus dat is de vraag. Ik denk het wel, ook omdat het in Amerika nu ook al een beetje groter begint te worden. Dus dat zou zomaar kunnen. Maar dan moet je er maar gewoon om lachen, denk ik, toch? Ja, het is zo bizar. Want echt gevaarlijk is het niet. Nou, je hebt altijd gradaties, denk ik. En dit is natuurlijk niet zo gevaarlijk als dat je gaat lopen verkondigen dat je jezelf moet insmeren met kokosolie tegen de zon in plaats van zonnebrandcrème. Dat is wel echt gevaarlijk. Maar het grappige aan dit soort theorieën is vaak dat de mensen die hierin geloven, wat ik net al zei, ook heel ontvankelijk zijn voor andere gekke dingen. En dus dezelfde vrouw die dit zei, die zei dus 3 video's later ook inderdaad net wat ik zeg, dat je geen zonnebrand moet smeren, maar jezelf moet insmeren met allerlei andere natuurlijke olieën. Wat dat zou ook SPF hebben. En dat is natuurlijk dan weer heel gevaarlijk. Dus dit aan zich is niet gevaarlijk, maar het propageert ook een beetje het beeld van dat de medische wetenschap er niks van af weet. En dan zit je toch wel in de gevarenhoek, denk ik. En dat is waar ik ook een beetje probeer met humor tegen te ageren. Jij kwam nog iets anders tegen. Laten we even luisteren. Met dit kleine apparaatje verdwijnt je hoofdpijn of migraine binnen no time. Je knijpt hem in. Om rustig in je oor. Laat hem los. Laat hem zo 20 seconden zitten. En na die 20 seconden haal je hem weer rustig uit. En je voelt direct die druk weggaan. Ja, even voor mensen die denken dat er ook nu iets met hun oren mis is. Maar dit is gewoon een beetje te ver van de microfoon afgesproken door deze mevrouw. Wat is dit? Nou, er is dus een vrouw die staat daar met zo'n een soort ballonnetje met een toefje eraan. En ze drukt die ballon in, dan doet ze die in de oren en dan laat ze die ballon los. Alsof er dan vacuüm wordt gezogen in je oor. En haar theorie is dus dat je dan migraine klachten gewoon op laat lossen. Zo weg zijn ze. En ja, dat is zo bizar. Dit is eigenlijk de reclame van een bedrijf, volgens mij. En het is, migraine is heel multifactoriaal. We weten niet waar het vandaan komt. Heel veel mensen hebben migraine en doen de gekste dingen inderdaad om maar iets van verlichting te krijgen. En dan kom je dus zo'n mafkees die gewoon een soort toetje in de oor doet en denkt door dat je een beetje de luchtdruk te verlagen in je oor, wat ook helemaal niet kan, want er zit gewoon een trommelvlies voor, en dat je ook nog eens kan beschadigen, dat je daardoor migraine op kan lossen, terwijl het ook gewoon een hersenaandoening is. Dat is zo belachelijk, maar dat is dus wel nog een beetje schadelijk. Maar dit kom ik dus gewoon tegen in die paar dagen dat ik online een beetje rondsnuffel. Dat zijn de gekste dingen. Ja, nou, we zijn gewaarschuwd bij deze. Adriaan, we gaan je vaker zien als huisvriend hier van Villa VDB. Ook wel bekend als de Shamadriaan dus. Dank dat je er nu was. Vandaag was hij dus de aftrap wat betreft de huisvrienden hier in Villa VDB. Nu op NPO Radio 1, Todd Rundgren. Van het klassieke album Something Anything. I Saw the Light en Todd Rundgren. Tot 3:30. Villa. Windmolens, goed idee, maar liever niet in mijn achtertuin. Dat hoor je er dan vaak gelijk achteraan. Of het gemopper over landschapsvervuilende en lelijke zonnepanelen. Maar ja, wat dan? Zoals Morrison van het Weeshuis van de Hits altijd zei, er is hoop. Bijvoorbeeld voor Texel. Uit een rapport van TNO blijkt namelijk dat ons grootste waddeneiland in 2030 helemaal kan draaien op energie opgewekt door golven in zee. Dat is mijn versimpelde uitleg van het verhaal. Maar we gaan er nu meer over horen van Sam Lambeau, onderzoeker bij TNO. En ook Maarten Berkhout is hier van het bedrijf Sea Current. En daar werken ze aan een soort onderwatervlieger waarmee energie kan worden opgewekt. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Meneer Berkhout, u zit mij al aan te kijken van, ja, wacht even, het is wel meer dan dat. Maar daar komen we zo meteen op. Begin even bij de onderzoeken. Energie opwekken met golven in zee, met water. Ja, dat is zo oud als de weg naar Rome natuurlijk. Dat klopt, ja. Watermolens hadden we vroeger. Klopt, ja. Ja. En ook met de rivieren wordt de energie opgewekt, ook nu. Ja. Leg eens uit, want er zijn geloof ik 3 smaken hier te onderscheiden, hè? Ja, we hebben onderzoek gedaan naar 3 verschillende technologieën. Dus dat is inderdaad golfenergie, die je ook al noemt. Dus de golfbeweging maakt, is een beweging natuurlijk, ja, dus ja, daar kan je energie uithalen. Ja, en die, ja, precies, daar kan je energie uithalen. De andere is getijdenenergie. In dit geval stroomt het van, als je van hoog naar laag tij gaat, stroomt het water ergens naartoe. Dus die stroming van water, dan kan je net als windenergie op een vergelijkbare manier, kan je daar ook energie uithalen. En de derde variant is het verschil tussen zoet en zout water. Door middel van osmose krijg je kleine spanningsverschillen over membranen heen. Nou ja, vergroot je dat, heel veel membranen, heel veel water, dan heb je genoeg aan die kleine spanningsverschillen om ook elektriciteit mee op te kunnen wekken. Ja, die laatste lijkt me het ingewikkeldst, of niet? Ik denk dat ze allemaal wel ingewikkeld zijn. Helaas is het in ieder geval het moeilijkst om uit te leggen. Ja, oké. Meneer Berkhout, we hoorden net al dus opwijken van getijdenenergie met die vliegen. Leg eens uit, wat is dat voor apparaat waar jullie mee bezig zijn? Nou, het is dus inderdaad een onderwatervlieger die wij ontwikkelen. En het is gebaseerd op het vliegerprincipe. We kennen allemaal wel de kitesurfers, die sturen hun vlieger dwars op de wind. Dus je hebt de stroming van lucht in een bepaalde richting. En als je dwars op die stroming een zo groot mogelijk oppervlakte dekt, dan kun je de meeste energie daaraan onttrekken. Dat zie je ook bij windturbines. Die worden steeds groter om steeds meer oppervlakte te dekken dwars op die stroomrichting en zoveel mogelijk energie toegankelijk te hebben. Nou, zeker als je in ondiepere gebieden zit, en dat geldt voor de geulen in het Waddengebied, dan is een turbine niet altijd de meest logische vorm om een maximale oppervlakte te dekken. En dat doen wij dus met een vlieger die dwars op de stroming vliegt. En we hebben daar een aantal vleugels achter elkaar. Maar onder water of? Onder water, ja. Dus een belangrijk voordeel van die vlieger is dus dat we een veel grotere oppervlakte daarmee kunnen dekken. Zeker in die ondiepe geulen, dat is 1. En het tweede is dat de getijdenstromingen heel voorspelbaar zijn en dagelijks beschikbaar. Dus we hebben daardoor iedere dag duurzame energie beschikbaar. Je weet precies wanneer het getij wanneer weer het eb wordt en wanneer vloed. Ja. Ja. Hoeveel van die vliegers heb je nodig? Dat ligt eraan hoeveel energie je nodig hebt natuurlijk. Maar wij prognostiseren in het totale Waddengebied, waaronder dus bij Texel, op 4 locaties eigenlijk, dat er maximaal 80 vliegers geplaatst kunnen worden. En hoe groot zijn die dingen? Dat zijn grote vliegers. Ja. Ja. Want dat betekent wel iets, denk ik, voor het verkeer wat daar is, de zeevaart, maar ook voor het onderwaterleven. Dat klopt. We zijn nu bezig met een testopstelling bij Ameland. Daar zitten we naast de vaargul. Dus de vaargul. Naast de vaargul is met kardinale markeringsboeien door Rijkswaterstaat een gebied afgezet. Dus dan blijven jullie buiten? Wij blijven binnen dat gebied wat afgezet is, speciaal voor ons. Nee, ik bedoel, je blijft buiten de vaargul waar de veerboten langs gaan. Ja. Dus dat is de situatie. Hè. De zee is groot, maar druk. Dat klopt. Zeker in het Waddengebied en ook zeker de Nederlandse Noordzee. In welke fase zit die ontwikkeling nu dan? U testen mee dus? Ja, we zijn nu bezig met onze 4e vlieger. Dus we zijn ooit begonnen met de eerste kleine vlieger. Die hebben we in het Marin, in de stroombassins in Wageningen getest. Daarna hebben we 2 schaalmodelvliegers getest in stroomgeulen ten noorden van de afsluitdijk in het Waddengebied. En dit is de eerste grote vlieger die dus ook aan een bodemverankering vastzit met een kabel naar het Amelander elektriciteitsnet. Ja. Als dit echt straks werkelijkheid wordt, dan loopt André Hazes weer binnen natuurlijk met de vlieger. Dat wordt ineens heel populair. Dat zou zomaar kunnen. Ik denk het wel. Hebben jullie dit? Jullie hebben hier ook nagekeken, neem ik aan, hè, in het onderzoek. Je bedoelt naar het ruimtegebruik? Dit is dus een van de manieren van getijden energie opwekken. Bijvoorbeeld dat onderwaterleven, heeft dat daar geen last van? Nou, tot nu toe op basis van kleinschalige tests die gedaan zijn, die schaalmodeltest bijvoorbeeld, daar zijn ook ecologische onderzoeken aan gekoppeld. En daaruit komt in ieder geval niks groots naar buiten van negatieve effecten. Maar wij geven het wel aan in ons onderzoek dat dat, en dan zeker in het Waddengebied, blijft dat een onderwerp waar je iedere keer onderzoek naar moet blijven doen. Om te zorgen van als je gaat opschalen, een grotere vlieger neerlegt of meerdere vliegers. Ja, wat voor effect heeft dat? En ook specifiek op een locatie natuurlijk. Ja. Want niet elke locatie is hetzelfde. Want de directeur van het Waddenfonds die heeft al de vinger opgestoken. Hè? Die zegt, ja, dit kan toch schade opwekken of schade veroorzaken aan nou ja, wat daar allemaal leeft en groeit en bloeit. Meneer Berkhout. Nou, dat is wat Sam ook aangeeft. We doen daar uitgebreid onderzoek naar. Wat tot nu toe zijn er wereldwijd wordt natuurlijk best wel nodig gedaan met getijdenenergie. Er zijn nog nooit botsingen met zeeleven of zeezoogdieren of vissen waargenomen. Dus tot nu toe zijn er geen reden om aan te nemen dat daar echt hele grote effecten gaan plaatsvinden. Dit is al een heel concreet plan, hè, zeg ik tegen Lambeau van TNO. Dus over die getijdenenergie gaat het hier. Die andere twee varianten, wat wordt daar al mee gedaan op dit moment? Met beide bevinden zich een beetje in dezelfde fase. Dus wordt getest met eerste pilots of demonstratieprojecten. Bij Texel is volgens mij afgelopen jaar is getest met een golfenergie converter van een Nederlands bedrijf. Maar ook internationaal wordt er volop getest met golfenergie apparaten ontwerpen. Het energieverschil tussen zoet en zout water bestaat ook een installatie al sinds 2014 op de afsluitdijk waarmee getest wordt. En die hebben afgelopen jaar van het Waddenfonds nieuwe subsidie toegekregen voor een volgende installatie om te gaan testen met nieuwe grotere membranen. Ja, ja. Maar dit is natuurlijk specifiek is dit een ei van Columbus voor de kust. Want in het binnenland heb je hier niet zoveel aan. Ja, nee, dat klopt. Ja. Je hebt dat golven en het getijde nodig. Ja. Ja, je wekt de energie op aan zee. Je kan natuurlijk wel transporteren naar het binnenland, uiteindelijk. Dat klopt. Ja. Ja, de netten zijn aangelegd om de Waddeneilanden van energie te voorzien. Als we daar energie opwekken, kunnen we dat hetzelfde net de andere kant op gebruiken. Ja. En ik bedoel, kijk, de bezwaren van zo'n Waddenclub begrijp ik ook wel. Maar tegelijkertijd, ja, ze willen daar ook geen grote windmolenparken neerzetten. En geen zonnepanelen, hoe heet dat, weides. Dus is dit dan een goed alternatief daarvoor misschien? Nou, het is denk ik een goede aanvulling. Als je ziet wat we nog allemaal moeten verduurzamen op energiegebied, dan is er een enorme uitdaging. En ik denk in ieder gebied zijn er bepaalde technologieën die beter passen. Er zijn bepaalde technologieën die elkaar beter aanvullen. We hebben een mix van oplossingen nodig. En wat je inderdaad in het Waddengebied ziet, waar windturbines niet passend zijn in het openweidse karakter en met ook natuurlijk de vogelpopulatie daar is, daar zijn dit soort technologieën waarschijnlijk beter passend. Ja. En zo geldt voor ieder gebied weer wat anders. Ja. Wanneer is dit, jullie zijn nu aan het testen, wanneer is dit werkelijkheid? Elektriciteitlevering aan Ameland, daar streven we naar om dat dit jaar te realiseren. En dan weten we dat we nog een opschalingsstap en een aantal verbeteringsslagen door te voeren hebben. Maar dan is wel de bedoeling dat we binnen enkele jaren continu en op exploitatieschaal kunnen realiseren bij de Waddeneilanden en elders. Want dat is natuurlijk altijd, als je het over duurzame energie hebt, hè, dit is altijd een mix. Hè? Het zal nooit één ei van Columbus zijn. Dat klopt, ja. Je kijkt mij aan. Ja, je zal meerdere bronnen nodig hebben. Ja. Maar ik bedoel, al dit soort dingen, dus met water echt die energie opwekken. We horen net wat de prognose is dan nu. Geldt dat voor die andere technieken? Wanneer is dat werkelijkheid? Daar geldt ongeveer dezelfde tijdslijn. Dus dat de komende jaren willen ze daar de eerste volledige schaaltest gaan doen. En daarna is het een kwestie van naast opschalen van een apparaat in serie gaan produceren. En dan veel van die apparaten het water in krijgen. En wij zeggen dus dat die tijdslijnen ongeveer richting 2030 hebben de ontwikkelaars aangegeven aan ons dat hun plannen zijn. En we hebben gezegd, dat is een vrij strakke planning. Dat zit aan de ambitieuze kant. Het zou ook net na 2030 kunnen. Die stappen moeten dus nu wel gezet worden. Ja. Dank voor de uitleg allebei. Sam Lambeau is dat projectleider bij TNO. En Maarten Berkhout, directeur van SeaCurrent, van de onderwatervlieger, zeg ik maar even. Nieuw liedje nu van de groep Higo uit Zwolle. Dat is al eventjes uit, moet ik heel eerlijk bekennen. Ik had het ook een beetje over het hoofd gezien, maar het begint nu echt aan te slaan. Staat bijvoorbeeld al op nummer 1 in de Verrukkelijke 15 bij Radio 2. Het gaat over niet gerealiseerde dromen, dat alles uit je handen glipt en als je wil opgepakt moet worden uit de ballenbak. Want zo wordt deze grote mensenwereld door Higo wel gezien. Higo dus uit Zwolle met Tankstation. Tien uur 's avonds, tankstation. Ik weet niet waar het heen moet. En alles glipt me uit de handen. En drukt precies waar het pijn doet. Hoe ben ik hier beland, joh? Hoe kom ik hier in godsnaam weer vandaan? Ben ik mezelf zo kwijtgeraakt dat ik niet weet hoe het door moet gaan? Wie kijkt er nog naar me om? Als ik niet meer thuis kom, wie zou me zoeken doen? Wie kon me dan halen? Wie kon me oprapen? 6 uur 's ochtends carpoolplaats. Toch maar naar mijn werk gaan. En hoewel ik weet dat het anders kan, heb ik het altijd zo gedaan. Maar wat als dit het is dan? En wat als ik nooit verder kom dan dit? Als ik mezelf zo heb verloochend, dat ik een leven lang blijf waar ik zit. Heet de band uit Zwolle. Het liedje heet Tankstation. Zometeen is Kees Helder hier in Villa VDB. Met hem gaan we terug naar deze dag in 2002. NPO Radio 1. Maar eerst de hoofdpunten uit het NOS-journaal met Dorald Megens. In een brief waarin presentator Matthijs van Nieuwkerk aan zijn redactie uitlegt waarom zijn programma's bij RTL zijn uitgesteld, haalt hij hard uit naar zijn voormalige werkgever BNNVARA. Na publicatie van het rapport over grensoverschrijdend gedrag bij de NPO zei de directeur van BNNVARA dat Van Nieuwkerk zich ook schuldig had gemaakt aan fysiek geweld. De presentator schrijft dat hij zich niet kan verweren tegen het beeld dat onterecht en ongegrond van hem is ontstaan. Vanmiddag werd duidelijk dat RTL en Van Nieuwkerk de samenwerking uitstellen. De gemeente Rotterdam wil nog niet inhoudelijk reageren over het mogelijk gevonden drugslab in Zuidwijk. Verschillende politieke partijen hebben inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan het college. Week geleden vloog aan de Schammenkamp een flat in brand na een explosie. Volgens de politie is de explosie mogelijk veroorzaakt door een drugslab. Demissionair premier Rutte bezocht vanochtend de wijk, maar wilde niet inhoudelijk ingaan op vragen over zo'n mogelijk drugslab. In het onderzoek loopt, dus ik wil daar helemaal niks over zeggen, want ik weet niet meer dan jullie. Zo hoort het ook in Nederland. Het Openbaar Ministerie doet dat los van de politiek. Dus ik ga er niet over speculeren. Dus dan komen we in algemene zin over vragen over drugslabs en wijken. En daar is het antwoord natuurlijk dat dat zeer niet de bedoeling is. Maar ik wil dat daar echt bij laten, want anders wordt dat nu het bericht. En ik wil het echt vandaag even laten bij de bewoners en de politie. Rutte sprak in Rotterdam onder meer met ondernemers en met de politie die de ontploffing van dichtbij hebben meegemaakt. Bij de explosie en de daaropvolgende brand kwamen 3 mensen om het leven. Ander nieuws. Bij de raketaanval op een bakkerij in Lysychansk zaterdag is een minister van de zelfverklaarde Volksrepubliek Luhansk omgekomen. Het waarnemend hoofd van de door Rusland bezette regio in Oekraïne zegt dat het de minister van noodsituaties was. Volgens Rusland zat Oekraïne achter de aanval en vielen er 28 doden, onder wie burgers. De brandweer in Westland roept de groep mensen op die hen lastig viel tijdens het blussen van de brand in Poeldijk om zich bij de politie te melden. Tijdens het blussen vrijdagavond werd de brandweer bekogeld met allerlei spullen. Brandweer gaat aangifte doen. En in de Amerikaanse staat Californië zorgt noodweer voor veel problemen. In en rond Los Angeles zijn straten ondergelopen en snelwegen overstroomd. Ook zitten honderdduizenden huizen zonder stroom doordat elektriciteitskabels zijn geknapt. Dan de situatie op de weg. Hoe staat het erbij? Dennis Mooi. In het uiterste zuiden is de A2 ter hoogte van de Belgische grens in beide richtingen dicht. Er staan daar boeren te demonstreren aan de Belgische kant van de grens. Omrijden doe je via Stijn, dat is via de A76. De A67 Eindhoven-Venlo doe je er 10 minuten langer over tussen Gelderop en Someren. En dat komt door een vrachtwagen met pech. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 5 februari 2002. Villa VDB. Op die dag kreeg Kees Helder als eerste chef-kok in Nederland een 3e Michelinster. De nieuwe Michelin-gids is uit. En voor het eerst heeft een Nederlands restaurant 3 sterren. Parkheuvel in Rotterdam van topkok Kees Helder. Kees Helder, al 30 jaar kok op hoog niveau. Altijd achter de kachel, zoals hij het fornuis noemt. En die jarenlange investering wordt nu beloond. En dat is volgens culinair deskundigen heel goed voor de Nederlandse keuken. Wij zijn eigenlijk nu onze minderwaardigheid compleet voorbij. Want vroeger werd er altijd in België, Frankrijk gezegd, ja, je hoeft niet naar Nederland. Want er hangen alleen nog maar spruitjes geuren en eten ze aardappelen met een kuiltje jus. Nederland wordt op topniveau eindelijk serieus genomen. Nou, dat wist u al veel langer, hè? Ja, ja, ja, je was er zelf bij, hè? Ja, meneer Helder, hartelijk welkom. Kees Helder is hier. Wat weet u nog van die dag? Ja, die dag die werd van tevoren aangekondigd. Ik kreeg een telefoontje van Paul van Kranenbroek op vrijdag 1 februari destijds. Dat was de hoofdinspecteur, hè, van Michelin? Nee, van de Benelux. Oh, van de Benelux. Oké, neem me niet kwalijk. En die meldde hem, hij zegt, Kees, ik wil 5 februari bij je komen met een bepaald persoon en dan willen we eventjes een gesprekje met je hebben. Dus ik denk... Nou, het leefde natuurlijk al een hele poos dat we eventueel in aanmerking zouden komen voor die 3e ster. Ik zeg yes. U wist al hoe laat het was. Ik denk, ze zeiden niets. En we waren rustig aan het wachten. En ik zeg tegen mijn souschef, ik zeg, joh, ik heb hier een klein plastic pakje. Daar doe ik nu een Michelinster in. We tapen hem helemaal af en we leggen hem daar in de kast. Nou, het was dus de 5e. Wij al heel vroeg naar de zaak toe. Alles goed strak trekken, want ze zouden om 10:30 langskomen. Mm-hmm. En ja hoor, onderaan de dijk, daar kwam de auto en er stapten 2 mensen uit. Paul van Kranenbroek en Derek Brown. Dat is de hoofdinspecteur van de hele, van de hele Europese Unie. Ja. Dus, en ze gingen zitten. En het was zo fantastisch. We hadden natuurlijk vol zenuwen. En iedereen was doodstil in de hele zaak. En ik hoorde in de keuken dat de deur heel zachtjes openging. En dat ze stonden te luisteren. Ik denk, nou... En ik zat heel rustig. Mijn vrouw zat erbij. En ja hoor. Daar kwam die. Daar kwam het verhaal. Ja. Maar u zegt van, ik ging het nog allemaal even strak trekken. Dacht u dat ze me alsnog zouden innemen? Dat was tafelkleedje niet goed. Het hele strak zag. Moest er strak uitzien. Ja, nou, als zo'n hogerop man komt bij jou, ja, dat nou, dan komt er wel iemand. Ja. En ik kwam met het verhaal. Jij hebt de 3e Michelinster en die wordt de 7e uitgereikt. Ja. Hoe was dat? Want u zag het dus een beetje aankomen. Ja, maar hoe was dat? Want dit was natuurlijk de kroon op het werk van jarenlang werken. Ja, maar je werkt er naartoe. Hè. Het is natuurlijk, je wil iedere dag beter worden. Ieder seizoen weer de lat omhoog. Als je de 1e ster hebt, wil je die houden, moet je werken naar een 2e ster. Als je die 2e hebt, moet je zorgen dat je dus naar boven werkt en dat je die tweede ster houdt. Maar hoe doe je dat? Wat is dat verschil dan? Toen u, laten we zeggen, die twee sterren had. En wat was dan het verschil met de periode dat het naar drie ging? Ja, nou goed, je bouw op. Je let op wat er in de keuken gebeurt. Je let op wat er in het restaurant gebeurt. Je let op hoe de gasten worden ontvangen. De auto's die werden dus opgevangen in de parkeerhaven, werden voor de weg gezet voor de gasten. Ja. En de gasten zijn naar boven begeleid. En het is natuurlijk zo in de details. Je moet zorgen niet alleen dat het eten wat op bord komt goed is. Nee, je moet zorgen voor de details. Ja. Want u deed het vooral samen ook met uw vrouw, hè? Ja. Dus die deed de voorkant, zoals dat dan heet. Ja. Maar ik kan me voorstellen, toen jullie één ster hadden, deed ze ook niet onaardig tegen de mensen, toch? Nee, precies hetzelfde. Ja. Maar je bouwt op. Nee, de vriendelijkheid blijft hetzelfde. Ja. Maar de details die worden steeds dieper. Dieper en dieper. Ja. Kijk, vriendelijkheid moet je blijven. Ja. Weet u nog wat u in die tijd op het menu had staan? Waar zij daar dus ook kennelijk door geraakt waren? Ja, dat was dus een gerecht met kabeljauw. Maar bij wijze van spreken ook met een tarbot gebeuren. Maar ook met kreeft of langoustines. Je moest zorgen dat alles wat op die kaart stond op het hoogste niveau waren. En je moest je constant blijven verbreden en verdiepen. En als je dat niet doet, dan blijf je stilstaan. Ja. Je moest omhoog. En je moest je medewerkers stimuleren om het een en ander te doen. En dat was dus de reden ook. Hè? Zeg, wat was u voor chef dan? Want het gaat ook hier in Omroepland op het moment over grensoverschrijdend gedrag en dat soort dingen. We zien ook die tv-koks wel eens enorm uitvaren tegen hun personeel. Was u zo eentje of deed u het gewoon nooit met vriendelijkheid? Ja, kijk, als het druk is, dan sta je onder de druk. Allemaal. Maar als dan een gerechtje er niet goed uitzag, zeg jongen, even anders doen, nu. En dan praten we straks even bij. Tot zo. Ja, maar dat ging niet met Nee, nooit strikt blijven, netjes blijven, maar wel heel duidelijk. Ja. En dan krijg je die mensen verder. Maar als je dus gaat schelden, of dat, wat dan ook, dan stimuleer je de mensen niet. Gaan ze niet echt harder lopen, gelijk. Nee. Zeg, u bent echt autodidact, zoals dat zo mooi heet, hè? Dat is helemaal alles zelf geleerd? Ja, alles zelf geleerd, ja. Hoe is dat begonnen? Ja, je hebt de passie om in dit vak te gaan. Het wordt jouw leven. Maar was dat vroeger als jongetje thuis al? Dat u bij wijze van spreken erbij stond dat uw moeder aan het koken was? Namelijk zo. Ik kom uit een boerengezin. En toen ik 12, 13 was, waren mijn ouders 25 jaar getrouwd, meen ik. En toen gingen we ergens eten. Dat bij Koekenbier in Alkmaar. En daar was ik zo door geraakt. We hadden een huzarenslaatje toen, een tomatensoep en een biefstukje. Vrij overzichtelijk. En dat was toen nog achters na. Ik was zo onder de indruk. Ik zeg tegen mevrouw Koekenbier, mag ik alsjeblieft even in de keuken kijken? En toen is het zo gegroeid. En er zeg ik, toen ik de keuken vliet, mevrouw, mag ik bij u in de grote vakantie komen werken? En toen was ik een jongetje van 13, 14 jaar geloof ik. Dus gewoon door te kijken eigenlijk werd u geraakt. Ja, is gegroeid. En uiteindelijk dus Park Heuvel helemaal opgebouwd, hè? Vanaf de grond eigenlijk. Ja, vanaf de grond was niets. Ik was toen op zoek op een bepaalde leeftijd. Ik was toen een jaar of 35, 36. Toen zeg ik, nou, ik wil eigenlijk voor mezelf beginnen. Dat had mijn passie al. En toen ben ik omheen gaan kijken wat de beste plaats zou kunnen zijn. He, je moet zorgen dat er voldoende toestroom is. Je moet in dezelfde plaats gaan zitten waar op dat niveau nog weinig is. En toen kwam ik uit op Rotterdam. En heb ik dus rondgelopen gekeken. En toen kwam ik erachter dat in dat park, waar nu Parkheuvel staat, 10 jaar geleden op die plek een restaurant gestaan heeft die verbrand was, maar waar nog steeds een restaurantvergunning op stond. Dus ik ben meteen naar de gemeente gegaan. Ik zeg, meneer, zou die plek mogen gebruiken om een nieuw restaurant te bouwen? Hij zegt, helder, je krijgt een half jaar de tijd om dat te realiseren. Ja. Nou, en zo is het gekomen. Ja. En toen met contacten enzovoort is het rondgegaan. Ja. Ja. En toen die derde ster kwam, was de aanloop natuurlijk helemaal niet meer te stoppen. Nee, dat was fantastisch. Dat was een euforie, dat was zo groot. Ik weet nog goed, die telefoon bleef me gaan voor reserveren. Mevrouw zegt, dat kan ik niet aan. En die heeft toen een van de oud-medewerkers een keer gevraagd, zou jij dus de telefoon willen afnemen? Dan heb ik weer tijd om andere dingen te doen. Mm. En zo is het een beetje gekomen. Ja. En die toestroom was zo groot. En was het moeilijk om hem te behouden, die derde ster? Want je hoort tegenwoordig ook wel koks die sterren teruggeven. Die zeggen, ja, de druk wordt gewoon te groot. De druk is niet groot, ben je zelf bij. Dat moet je aan kunnen. Nee, die druk is groot. Maar je bent er al, in die wereld zit je al een hele poos. En je weet, ja, het was gewoon maar fantastisch. Hard werken, goed opletten, heel strikt zijn. En dat deed je samen met je vrouw, met Rosalie. Ja. Park Heuvels bestaat nog steeds. Erik van Loo is daar nu de chef. Ja. Met zijn zoon, hè, geloof ik. Met zijn zoon doet komt u nog wel eens? We zijn een poosje niet geweest, we hebben wel contact. Ja. Ja. En kookt u nog wel? thuis. Niet meer buiten. Op mijn 70 heb ik gezegd, ik stop ermee. Alleen maar dingen thuis. Ja. Gezellig, voor vrienden. Ja. Nou, in ieder geval lekker eten, denk ik, als je bij u wordt uitgenodigd. Prakkie is niet slecht. Nee, okay. Dank voor het verhaal, chef-kok Kees Helder. Vandaag, 22 jaar geleden, kreeg hij als eerste Nederlander een derde Michelinster. Meer historische wisseltandjes vindt u op maxvandaag.nl. En dit is muziek die veel op de radio was in 2002 van Kylie Minogue. Get You Out of My Head en Kylie Minogue. Jurgen van den Berg. Tot 3:30. Villa VDB. Ik gooi er even een huiskamervraag in. Noem eens een bekend figuur uit de middeleeuwen. Ja, Bonifatius hoor ik daar. Dat is goed. Philip de Goede. Heel goed, heel goed. Marco Polo. Ja. Maar ja, grote kans dat u dus niet direct aan vrouwen denkt. Want die worden in de geschiedschrijving nogal eens over het hoofd gezien. Daarom maakte Julie van Boogaert de podcast De Vorstinnen van Vlaanderen. Mevrouw van Boogaert, goedemiddag. Goedemiddag. Ik heb zelf even gegoogeld en de enige vrouw die ik zo snel kon vinden was Jeanne d'Arc. Ja, dat is typisch dat die er dan altijd uitschiet. Hè? Omdat zij dan ook stereotyp mannelijke dingen doet als de wapens opnemen en gaan strijden. Dan springt dat in het oog. Maar als je ook voor andere bijdragen oog hebt, manier waarop vrouwen impact hebben gehad voor de geschiedenis, dan kun je toch over een pak meer vrouwen ook iets vertellen. Ja. Waarom wilde u meer aandacht voor die invloedrijke vrouwen in de middeleeuwen? Ja, net omdat ze zo vaak opvallen, uitblinken in afwezigheid. Het viel mij op dat er een enorme honger is bij een breed publiek naar geschiedenis, naar boeiende verhalen uit het verleden. Maar dat zijn dan toch steeds weer dezelfde verhalen over grote, heldhaftige mannen die allerlei avonturen beleven en grootse dingen doen. Dat komt niet echt helemaal overeen met waar historici vandaag mee bezig zijn. Die hebben ook oog voor vrouwen in dat verhaal. En dat wou ik dan ook wel wat meer belichten. En ook het métier, het werk dat historici doen, de zoektocht, het omgaan met bronnen dat uiteindelijk voorafgaat aan al die spannende verhalen, voordat je die dan in een boek of op televisie of in een podcast kan vertellen. Dat wou ik in De Vorstinnen van Vlaanderen ook mee in beeld brengen. Ja. Het was natuurlijk een tijd dat die gezinnen vrij groot waren. Het bleef vaak niet bij één of twee kinderen. Het waren er heel veel. Ik kan me zo voorstellen, ook gezien de tijd en de verhoudingen toen ook, dat vooral een taak voor die vrouwen werd. Dat die daar heel druk mee waren. Is dat ook een verklaring? Ja, dat zou je denken. En het was natuurlijk belangrijk voor die adellijke vrouwen dan om voor een nageslacht te zorgen. Maar je merkt dat dat toch niet altijd hun enige bekommernis is. Dat zij ook interesses hadden daarnaast. Dat zij zichzelf wilden realiseren door zich met kunst en cultuur bezig te houden. Dat zij zich ook met het regeren bezig hielden samen met hun echtgenoot. Dat was een soort van duobaan. Die werden daar ook mee in betrokken. Zij hadden ook personeel in dienst om voor die kinderen te zorgen. Dus het was zeker niet het verhaal van de huisvrouw of de vrouw aan de haard. Ook niet in andere klassen bijvoorbeeld. Bij kooplieden zijn dat ook koppels die samen een zaak hebben. En in boerengezinnen werkten die vrouwen ook mee op het land. En stonden die heus ook niet alleen in de pap te roeren aan het haardvuur. Het waren eigenlijk een soort tweemanszaken, als je dat zo mag zeggen. Die mannen en die vrouwen die runden eigenlijk de tent samen. Ja, bijvoorbeeld, je vernoemde daarnet Philips de Goede. En die is ook in Vlaanderen heel bekend. Een Bourgondische eenmaker. Maar als je dan ziet hoe ook veel van zijn vrouwelijke voorgangers al belangrijk zijn geweest in het vergaren van die gebieden die hij dan heeft kunnen veroveren of kunnen samenbrengen. Maar ook hoe hij samen met zijn echtgenote Isabella van Portugal heel vaak in tandem heeft geregeerd. Hoe ze die elkaar zo'n beetje aanvulden. Dan krijg je toch wel een heel ander beeld op een verhaal waarvan je dacht van oké, dit ken ik al. Maar dan door die andere kant ook eens te bekijken, krijg je een vollediger beeld. Dus het is niet dat dat oude beeld op de schop moet, maar je kan het gewoon een beetje meer genuanceerd vertellen. Kijk, want ik ben natuurlijk een beetje aan het zoeken naar hoe dat dan kan, hè, dat ze te veel over het hoofd zijn gezien. Heeft dat er dan, Tom, van mee te maken ook dat de geschiedschrijvers vooral mannen waren in die tijd? Ja, natuurlijk. Voordat er een hoofdstuk in een schoolboek geschiedenis verschijnt, is er al een heel lange weg afgelegd. En als je terugkeert naar de tijd zelf, in de middeleeuwen zelf, zie je dat het toch vooral mannen waren die over mannen schreven. En dan in al die eeuwen daarna moeten die geschriften dan in de eerste plaats ook bewaard worden. Dat is altijd een beslissing van gaan we dit in een archief of ergens in een bibliotheek bijhouden. Oh, het gaat maar over een vrouw of het is maar van een vrouw. Dat viel dan heel vaak voor. Onze huidige geschiedschrijving is ook heel sterk gekleurd door hoe we dat in de 19e eeuw hebben gedaan. En dat was de tijd van de nazistaat. En dat moest dan een groot verhaal zijn van hoe we een grote leider voor ons land hebben gehad, die heldhaftige dingen heeft gedaan en zo een land heeft gecreëerd of geregeerd. Dat slepen we toch nog altijd mee. En eigenlijk in de podcast zit er ook een heel mooi voorbeeld van de eerste gravin van Vlaanderen, Judith van West-Francië, die bijna niemand in Vlaanderen kent. Hoe zij eigenlijk heel geleidelijk aan uit die geschiedschrijving is weggedeemsterd. Dus zoals ik het net uitlegde, klinkt het bijna als een soort van samenzwering tegen vrouwen. Dat is het niet noodzakelijk geweest. Vaak gaat het heel subtiel, want in het begin waren ze best wel fier op die soort van oermoeder van Vlaanderen, Judith van West-Francië, en die stond dan in een rood kadertje op het perkament omcirkeld. gecirkeld, omdat het daarmee begon. Zij was een achterkleindochter van Karel de Grote, die illustere grote Karolingische leider. Maar dan ja, geleidelijk aan vonden ze het toch ook wel belangrijk om Boudewijn de Eerste, om die man die ja, eigenlijk van veel lagere komaf was dan Judith, om zich dan toch ook af te vragen, ja, hoe zit het daar dan mee? En heeft die dan geen mooie pedigree? En dan begonnen ze daar allerlei verhalen over uit te vinden. Dus wij kunnen dat nu moeilijk bevatten, dat ze zo heel fantasierijke verhalen over reuzen en dwergen in een woud begonnen uit te vinden, om dan zo nog een oudere afstamming van die Boudewijn uit te vinden. En ja, in het begin speelt Judith daar nog een bijrolletje in, maar dan in al die verschillende versies wordt haar rol dan steeds beperkter en ligt ineens de focus op Boudewijn en zijn vrienden en al die mannen die daar allerlei heldhaftige dingen in dat bos doen. En zo ja, zijn we haar heel geleidelijk aan uit het oog verloren door zo'n soort van vooroordeel toch tegen die vrouwen met leiderschap of met aanzien. Welke vrouw is in uw speurtocht in het bijzonder bijgebleven? Er zijn er wel veel, maar dan zou ik kiezen voor Maria van Bourgondië. Dat is ook, ik heb hiervoor, heb ik nog niet gezegd, samengewerkt uiteraard met twee professionele historici van de Universiteit Gent, Lisa de Metz en Els de Parmentier. Omdat ik, zoals ik zei, heel graag ook dat historische zoekproces in beeld wou brengen. En Maria van Bourgondië is ook een beetje de favoriete figuur van Lisa. En ze heeft mij wel kunnen overtuigen en charmeren, ook met vooral de verhalen over dan de kleine Maria van Bourgondië. Want we kunnen ons ook een beeld vormen van hoe het in haar kindertijd eraan toe ging. Want Maria van Bourgondië is toch wel een beetje zo'n tragisch figuur. Op haar 25e ten val gekomen tijdens een jachtpartijtje. Haar paard struikelde en zij is dan gevallen en zo heeft ze de dood gevonden. Dus ze wordt wel nogal snel als een arm slachtoffer voorgesteld. Maar wanneer je dan hoort wat voor een kleine wildebras zij was als kind. We zijn te weten gekomen dat zij zo hard op haar bed sprong met haar vriendinnetjes in een soort van pyjama-party, dat het bed stuk ging en hersteld moest worden. Ze brak daar eigenlijk heel het hof af, want ze had dan ook eens veel te uitbundig gedanst op de planken vloer, die dan ook stuk ging. En ook wel heel ironisch eigenlijk komen we ook te weten dat zij al op heel jonge leeftijd een paardje had gekregen, een pony, waar ze heel graag mee ging rijden. En ja, als je dan weet dat ze dan uiteindelijk al paardrijdend om het leven is gekomen, is dat wel een heel frank verhaal. Ja. Laten we zeggen, voor de wereldgeschiedenis heeft deze Maria van Bourgondië niet zoveel betekend, maar het is wel een heel mooi verhaal van iemand die uiteindelijk in de picture kwam waar gewoon te weinig over bekend is. Ja, had ze iets langer geleefd, had ze misschien nog meer kunnen betekenen. Maar ik vind daar ook wel, wat ze dan in haar korte leven gedaan heeft, ook wel heel erg modern. Hoe zij zo speelde met haar imago, om ook de publieke opinie op haar hand te krijgen, vind ik wel een heel modern idee. Dus onderschat haar toch niet. Nee, ik zou niet durven. Hartelijk bedankt voor de uitleg. En we weten nu de podcast te vinden, De Vorstinnen van Vlaanderen, waarin dus wordt gesproken over vrouwen uit de middeleeuwen, die wel degelijk hun mondje hebben geroerd en in ieder geval hun daden hebben gedaan. Gemaakt door onder meer Julie van Bogaert. Nieuws Snipper. Nieuws Snipper dan. U hoort weer een fragment. Dat is eerder vandaag al te horen geweest op deze zender NPO Radio 1. En u krijgt zometeen bij dat fragment een vraag. Wordt het een herhaling van fouten uit het verleden? Of maak ik het dit keer allemaal waar? Wat houdt de toekomst nog verborgen? Gaat er schuil achter iedere dag? Geluk. Troost naar de zorgen. Ja, dat was een fragment uit het NOS Radio 1-journaal van vanochtend. De stem van de presentator van het populaire programma Candlelight. Gisteren is die op 79-jarige leeftijd overleden. En de vraag is natuurlijk, wie is dat? Van wie hoorden we zojuist de stem? Als u het weet, nu bellen 0800-1101. Dus 0800-1101. Oh jee. Villa VDB, goedemiddag. Flip! Hoi! Hey, hallo. Je bent te verstaan, Flip, en dat is het criterium voor de quiz dat je in de uitzending belandt. Wie was dit? Wie hoorden we? Jan van Veen. Jan van Veen. Dat is helemaal correct. Bij welke? Dus dat levert jou in ieder geval een Max Kaartspel op, maar we gaan door voor de volgende vraag en nog meer prijzen als je het erg vindt. Bij welke zender begon hij zijn radiocarrière? Oh, goede vraag. Hilversum 3? Nee, daarvoor zat hij al bij Radio Veronica op zee.

waarnemend hoofd van de door Rusland bezette regio in Oekraïne zegt dat het de minister van noodsituaties was. Volgens Rusland zat Oekraïne achter de aanval en vielen er 28 doden, onder wie burgers. Russische bloggers zeggen dat er een feestje in de bakkerij was, vertelt buitenlandredacteur Gien Balduk. Waar meerdere hooggeplaatste figuren zouden zijn geweest, waaronder ja, een kopstuk van justitie, van politie, lokale politici ook. En van die hele lijst namen zijn eigenlijk maar twee namen nu ook bevestigd door die lokale autoriteiten. En het gaat om twee lokale politici die ook om het leven zijn gekomen. Pro-Oekraïnse bronnen melden eerder al dat er meer dan 20 Russische militairen zijn gedood. In Chili zijn 2 dagen van nationale rouw afgekondigd vanwege de vele doden die zijn gevallen bij de natuurbranden. In de afgelopen 3 dagen kwamen zeker 100 mensen om het leven en raakten veel mensen zwaar gewond. De Chileense president Boric waarschuwde dat er nog honderden vermisten zijn. Hij riep zaterdag de noodtoestand uit. Dat betekent onder meer een avondklok voor inwoners, zegt correspondent Nina Jurna. Het is verder ook verboden om in de omgeving van Valparaiso om daar met vuurmachines te werken en machines die warmte produceren. Ja, en verder dus het land rouwt, hè? Dat zegt de president ook. We hebben dit nooit eerder meegemaakt, zulke heftige branden. Dus daar moeten we nu eigenlijk, ja, we zijn in rouw gedompeld en dat gaat nu ook van kracht vanaf vandaag. Er woorden in Chili 165 natuurbranden, vooral in de kustregio in het midden van het land, rond Valparaiso. Ruim 100 branden zijn onder controle. In een brief waarin presentator Matthijs van Nieuwkerk uitlegt waarom zijn programma's bij RTL zijn uitgesteld, haalt hij hard uit naar zijn voormalige werkgever BNNVARA. Na publicatie van het rapport over grensoverschrijdend gedrag bij de NPO zei de directeur van BNNVARA dat Van Nieuwkerk zich ook schuldig had gemaakt aan fysiek geweld. De presentator schrijft dat hij zich niet kan verweren tegen het beeld dat onterecht en ongegrond van hem is ontstaan. De brandweer in Westland roept de groep mensen op die hen lastig viel tijdens het blussen van een brand in Poeldijk om zich bij de politie te melden. Tijdens het blussen vrijdagavond werd de brandweer bekogeld met allerlei spullen. Brandweer gaat aangifte doen. De organisatie van Lowlands doet zaterdag ruim 6000 kaartjes opnieuw in de verkoop. Die kaartjes werden bij de officiële verkoop van afgelopen zaterdag opgekocht door tussenhandelaren met behulp van computerprogrammaatjes. Die wilden ze daarna voor veel geld doorverkopen, meldt Omroep Flevoland. Ticketmaster heeft alle tickets die door de bot zijn gereserveerd nu ongeldig verklaard. In de Amerikaanse staat Californië zorgt noodweer voor veel problemen. In en rond Los Angeles zijn straten ondergelopen en snelwegen overstroomd. Ook zitten honderdduizenden huizen zonder stroom doordat elektriciteitskabels zijn geknapt. En er wordt gewaarschuwd voor nog meer regen en wind. In meerdere regio's is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingsgevaar. Bewoners in het zuiden van Californië hebben de oproep gekregen om te vertrekken, omdat de kans op modderstromen daar groot is. Het Formule 1-team van Red Bull is een onderzoek begonnen naar teambaas Christian Horner. Hij wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, vooral tegen een medewerkster. Wat Horner precies zou hebben gedaan, is niet duidelijk. De Brit spreekt de beschuldigingen tegen. Tegen de Telegraaf zegt Red Bull de zaak serieus te nemen en dat er een onafhankelijk onderzoek naar Horner in gang is gezet. Het weer, het is bewolkt. Aan de kust waait het stevig. Een graad of 10 is het. Vanavond koelt het nauwelijks af en kan er ook nog wat motregen vallen. Morgen opnieuw bewolkt met nu en dan regen en dan maximaal 12 graden. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooi. In het uiterste zuiden van het land is de A2 tussen Luik en Maastricht nog steeds in beide richtingen dicht. De hoogte van de Belgische grens vanwege een demonstratie van boeren. Omrijden doe je via de grensovergang bij Stijn. Dat is via de Nederlandse A76 onder andere. Dan de A15, Rotterdam-Gorkum. Daar staat het stil voor de Noordtunnel. Er staat 3 kilometer file vanwege een te hoge vrachtwagen. Die wordt nu uit de rij gehaald. Ster. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Ik ben Leopold. Beleef dit meesterwerk uit de wereldliteratuur nu live in het theater. Met een van de beste zangers van Nederland als Don Quixote. Huub van der Lubbe speelt de man die het goede ziet in de wereld. De Man van La Mancha raakt en inspireert. Nu te zien manvanlamancha.nl. Wie wordt de beste allround danser van Nederland? 10 amateurdansers kunnen hun droom verwezenlijken om professioneel danser te worden. Dit is meer dan een wedstrijd. Wie houdt de lange strijd vol en leert zo goed mogelijk alle dansstijlen? Zo, welkom bij Project Dans. Stream nu op NPO Start. Hey, ik keek net op nrv.nl. Ik ben echt super enthousiast. Vertel. Nou, kijk even mee. Dit moet je echt zien. Zo. Ze hebben veel nieuwe rondreizen. Ja, kijk, deze rondreis naar Singapore, Maleisië en Thailand, die zie ik echt helemaal zitten. Wacht, ik zie dat NRV ook rondreizen heeft naar de Sunda-eilanden. Of deze, van Kaapstad naar de Victoria-watervallen. Laat mij maar even verder kijken. Nee, nee, nee, pak jij lekker even je eigen laptop. Lieverd, laat mij maar. Nee, joh, pak nou je eigen laptop even. Nou, ik zit hier liever. Net... Joh, groepsreis of privé, NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Lijstjes, we zijn er gek op. Stel nu je favoriete boekenlijst samen en laat anderen zien wat jou inspireert. Ga naar managementboek.nl/lijstje. Managementboek. Prettig kennismaken. NRV. Nu tot €200 vroegboekkorting op nrv.nl. Indonesië. Schoonheid, schaamte, ongemak. De grote Indonesië-tentoonstelling vertelt het hele verhaal. Ga naar nieuwekerk.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ja, we gaan zo meteen praten over het succes van cover- en tribute-bands. Met name als Fleetwood Mac, Earth, Wind for Hire, Blobby Williams, Amy Housewine. En zo zijn er nog veel meer. Dat zo direct. Maar eerst de opgave voor de nieuwsnipper. Dus spit de oren, want we gaan straks weer een ronde spelen met de mailers. Daarvoor moet u even de oren spitsen, want hier komt het fragment waar het om draait. Dat het gebruik van het middel niet zonder gevaar is, weet internist endocrinoloog Diederik Smit als geen ander. Fragment uit Spraakmakers van vanochtend. Naar welk middel heeft deze internist Diederik Smit onderzoek gedaan? Als u het gehoord hebt, ja, dan is het de makkie natuurlijk. Anders moet u ja, wellicht raden. Maar probeer in ieder geval mee te doen. Door te mailen naar het bekende adres villavdb@omroepmax.nl... zet uw naam en uw telefoonnummer erbij, zodat we u terug kunnen bellen. Dus de vraag is, naar welk middel heeft internist Diederik Smit onderzoek gedaan? villavdb@omroepmax.nl of reageer via de NPO Radio 1-app. Ja, en dan de tribute of coverbands. Die trekken steeds meer volle zalen of spelen festivals plat. Bij SBS is er op dit moment ook een tv-programma te zien. De Tribute Battle of the Bands. En de vraag is natuurlijk, waar komt die plotselinge populariteit vandaan? Ga ik over praten met Mike Ott, de leadzanger van de tribute band Bee Gees Forever. Mike, hartelijk welkom. Goedemiddag. Hier in de villa. En met ons meepraat ook Peter Sanders. Is directeur van Paaspop en van het tribute festival Tribute Land. Peter, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Mike, jij nou, maar als ik heel eerlijk mag zeggen, je lijkt helemaal niet op Barry Gibb. Nee, dat klopt. Nee, ik moet zeggen dat de lange grijze lokken, die heb ik niet. Nee. Er zit een jong mens met mooie donkere haar nog steeds. Ja. Jij zei net van, ja, er overkomt ons van alles ineens. Want jullie zijn door dat programma ineens super in de aandacht gekomen. Je staat stukken nog, geloof ik ook. Hè? Ja, dit is krankzinnig. Kan ik gerust zeggen, ja. Ja. En je lijkt dan weliswaar niet op Barry Gibb, maar je klinkt wel als hem. Want we hebben een fragment natuurlijk. Laten we luisteren. Ja. Wanneer werd de Barry Gibb in jou wakker? Zo, wanneer werd de Barry Gibb in mij wakker? Wat een goede vraag. Dat is... Ja, ik kan me nog herinneren... Mijn opa en oma en mijn ouders hadden allebei dezelfde DVD... van het concert in Las Vegas uit 1997 van de Bee Gees. Ja, en dat heb ik... Dat heb ik als jong ventje al heel veel geluisterd. Ja. Maar als jij zo met mij praat, heb je die hoge stem helemaal niet. Nee, dat klopt. Moet je daar veel moeite voor doen? Inmiddels gelukkig een stuk minder. Maar dat is wel, dat is wel even flink aanpoten geweest. Want hoe kwam je daarachter dan, dat je die in huis had? Nou, dat is een hele goede vraag. Ik weet het niet zo goed. Het heeft er denk ik mee te maken dat iedereen dat, als je dat nummer hebt gehoord, wel een keertje heeft gedaan. Ja, ik ook wel in de douche ja, of dus met een borrel op. Maar... Dan, ja, in dit geval werd ik gewoon gevraagd of ik in zo'n band wilde meespelen. En ik had zoiets van, ja, dit is gewoon, ik vind dit te gekke muziek. Hm. Dus ik zou dat wel heel graag willen. Want door die DVD wist je precies waar het over ging natuurlijk. Ja, hey, ja, dat zijn de Bee Gees. Ja. En ik heb het gewoon geprobeerd. En heel, heel, heel erg hard geoefend. Dat eigenlijk. Ja, heb je veel moeten oefenen voor dat bereik? Wat heb je daarvoor moeten doen? Nou, ik had het geluk dat ik in jaren geleden zelf ook wat zangles en zo had gegeven. Dus ik had wel enige kennis over mijn eigen instrument. Dus dat is een deel is dat een beetje techniek. Maar het overgrote deel is echt gewoon je helemaal schil oefenen erop. Ja. Dat is het eigenlijk. Op een gegeven moment begon ik mezelf zelfs gewoon een beetje een gesprek met mezelf te voeren. Dat ik op mezelf antwoordde, alleen als jou. Dat zeg maar, ja. Zijn daar opnamen van of niet? Nee, gelukkig niet. Peter Sanders, Peter, jij programmeert de tribute bands op festivals, bijvoorbeeld op Paaspop dus. Waar let jij op bij het boeken van zo'n band? Op de uitstraling, denk ik heel erg op de stem van de zanger. En gewoon hoe de band klinkt. Ja, gewoon de totale performance. Maar vind je ook dat ze moeten lijken? Kijk, in die SBS-serie, daar doen ze er alles aan om die jongens en meisjes er letterlijk op te laten lijken natuurlijk. Maar gaat het jou meer om de muziek of dat ze echt lijken? Ja, ik denk een soort combinatie. Het zou op een iets andere manier, als het er iets minder op lijkt, maar wel echt top is, zou ook wel gewoon kunnen, denk ik hoor. Met Queen, de Queen tribute die ik ken, ja, ze hebben allemaal weer een andere kwaliteit. Hè? De zanger lijkt er heel veel op, maar de drummer is wel minder. En, dus ik denk dat het nog steeds gewoon om het totaal gaat. Ja, maar bij de Bee Gees is het denk ik wel leuk als het er echt op lijkt. Ja. Ja, en ik heb die biografie las ik van Keith Richards. En dan zegt hij van dat hij altijd enorm geniet als hij andere bands bijvoorbeeld Start Me Up ziet spelen. Hij zegt, want ze spelen het allemaal verkeerd. Ja. Ja, grappig hè? Ja, mooi dat hij dat zegt. Ja, maar het is natuurlijk ook best wel lastig om precies de goede toon te... Want er zijn natuurlijk heel veel coverbandjes bruiloft en feestorkesten. Ja, die spelen dan wel een beetje in de richting natuurlijk. Maar dat het echt zo goed is, dat is toch wel echt nog weer een andere techniek. Ja, maar ik denk wel dat er veel verschil zit in... om welke originele act het is. Bijvoorbeeld, ik ben zelf ook wel een redelijke YouTube-fan. Maar Bono imiteren, daar vind ik toch wel een vak apart. Ja. Maar die zijn er wel, toch? Er is wel een YouTube-band. Ja. Maar daar vind ik het dan vaak toch wel... en daar kom ik maar zelden tegen dat het daar heel goed op lijkt. Ja. En dat Tribute Land, hè, dat festival wat jij organiseert... met alleen maar bands die nadoen... merk je ook dat de kwaliteit de afgelopen jaren verbeterd is? Zeker. Ja, dat is. Ja, het is natuurlijk door het programma lijkt het wel... Ik heb die potentie altijd wel gezien en gevoeld. Maar het lijkt wel of het... Ja, nou, of er een compleet nieuwe mainstream doelgroep in Nederland wakker is geworden... die het helemaal te gek vindt en die er bovenop springt. Die ticketscoach voor de Ziggo Dome. Dus dat is wel heel bijzonder. Ja. Ik begrijp dat jij vooral ook de ABBA-tribute band goed vindt, hè? A-Fever. Ja, die vind ik wel goed. Ja, die heb ik al heel vaak geboekt. En die vind ik wel heel goed, ja. Laten we even luisteren, want we hebben dus even hier de twee gewoon naast elkaar gelegd. Dus de ABBA is gewoon zelf en de tribute band. Even luisteren. Dat is bijna niet, Mark. Zeg maar, wat was het originele, wat was de tribute? Volgens mij was fragment 1 en 3 was de tribute, ja, dacht ik. Ja, dat ook, ja. Ja, ja, dat denk ik ook. Waarom zijn deze zo goed, Peter? Gewoon de performance heel goed is. Ik vind ze er wel goed op lijken. En jij doet daar dus echt bewust wat mee, ook voor je festivals en zo. We hebben wel een beetje rondgebeld in de muziekwereld. Er zijn ook wel programmeurs die zeggen, wij zijn ervoor om nieuw talent te ontwikkelen. En nadoen, dat vinden we niks. Wat vind je van die houding? Ja, daar ben ik het deels van mee eens. Paasdag is natuurlijk gewoon een crossover festival waar ook de editors dit jaar optreden. En gewoon serieus rock'n'roll en internationaal en Frank Carter en de Rattlesnakes. Maar goed, wij zijn een groot festival. We zitten in Brabant en ik heb er wel iets mee van mensen uit hun dak laten gaan. Dus we hebben ook een theatercentrum overdag cabaret doen. En s'avonds heel veel tributes bands programmeren. En dan zie ik daar iedereen uit zijn dak gaan. En dat vind ik echt heel erg mooi. Ja. En daar, ik zeg al, dat is nou echt helemaal... En dat doen we al jaren. Tribute Land bestaat ook al 10 jaar. Dus alleen, ja, er is nou ook onder andere door het tv-programma is het in een soort nieuwe... Nou, populaire dimensie. Ja, ja. Maar ik vind het wel armoede. Wat ik wel ook zie, is dat sommige clubs in plaats van de Amerikaanse acts op tour, de nieuwe muziek, die staan er niet. Dus wordt het halve programma voorgeprogrammeerd met tribute-bands. Ja, dan denk ik er heel anders over. Ja. Dan ben ik het wel eens met de kritiek. Ja. Zeg, heb je nog een plekje voor Bee Gees voor Fever of niet? Volgend jaar. Ja, jij bent nog steeds in de race, hè, Mike, met in het programma? Ja, ja. Gelukkig wel. Ja. En ik neem aan dat de belangstelling voor jullie ook toeneemt, door dat tv-programma. Ja, nou ja, wij weten, ja, wat ik eerder al zei, we weten niet wat ons overkomt. Dat gaat echt. Er zijn praktisch 100 shows bijgekomen tot en met december, sinds we in het programma te zien zijn. Ja. Dus dat is ongelooflijk. Ja. Ja, nou, dus dat gaat goed allemaal. Wat minder stukken misschien. Nu. Ja, er blijven niet zo heel veel dagen over als je ook nog een gezin wil hebben, zeg maar. Leuk dat je hier was. Veel succes met alles wat je doet. We blijven je in de gaten houden. En dus dat is Mike Otte, de liedzanger van Bee Gees Forever. En ook Peter Sanders, hartelijk dank, directeur bij Paaspop. Dan nu gewoon als zichzelf Paolo Nottini. Woke up cold one Tuesday. I'm looking tired and feeling quite sick. I felt like there was something missing in my day-to-day life. So I quickly opened the wardrobe, pulled out some jeans and a t-shirt that seemed clean. Topped it off with a pair of old shoes that were ripped around the seams. And I thought these shoes just don't suit me. Some new shoes on and suddenly everything's right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting. Oh, short on money but long on time. Slowly strolling in the sweet sunshine. And I'm running late and I don't need an excuse. So I'm wearing my brand new shoes. Woke up late one Thursday. I'm seeing stars as I'm rubbing my eyes. And I felt like there were 2 days missing as I focused on the time. Then I made my way to the kitchen, but I had to stop from the shock of what I found. The room full of all of my friends all dancing round and round. And I thought, hello, new shoes, bye-bye and blues. Hey, I put some new shoes on. Suddenly everything's right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting. Oh, short on money but long on time. Slowly strolling in the sweet sunshine. And I'm running late and I don't need an excuse. So wearing my brand new shoes. Oh, hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. So I'm wearing my brand new shoes. Paolo Nottini en New Shoes. Nieuws. Snipper. Rosanne. Ik weet dat er heel wat mannen zijn. Elke keer weer een ander en mij doet dat pijn. Oké, goed om te weten. Ja, welkom in de villa, Rosanne. Uit Amsterdam, hè? Rosanne Boermans is dit. Een beetje flauw, want dat hoor je natuurlijk heel vaak sinds Nick en Simon Rosanne hebben. Inmiddels niet meer. Geleden. Ah, ja. Dus bedankt voor de prachtige reminder. We zijn Omroep Max, hè? Ja, dat is ook zo. Ja. Ja. Rosanne, jij zat aan de radio en we hoorden die meneer voorbij komen. En jij denkt te weten wie het is. Laten we nog even luisteren naar zijn stem. Dat het gebruik van het middel niet zonder gevaar is, weet internist endocrinoloog Diederik Smit als geen ander. In ieder geval is dit... dit is natuurlijk niet, dit was niet de man die we zoeken, maar dit was... Volgens mij was een andere vraag. Oh ja, namelijk, welk middel zoeken jullie, denk ik, toch? Ja, je hebt helemaal gelijk. Nou, welk middel zocht hij? Diederik Smit. Ja, nee, ik ben in de war. Kijk, ik hoor Roos Abelman en ik denk, ik zit mijn man aan te kondigen. Dat was Diederik Smit, waar zij het over had. Maar de vraag was inderdaad, naar welk middel heeft hij onderzoek gedaan? Naar anabolen. Anabolen, steroïden. En dat is goed. Dat levert jou een Max Kaartspel op. Dan de vraag 2 voor de Max Sokken. Is nu al een festivalhit, heb ik begrepen. Hoeveel gebruikers van anabolen zijn er in Nederland volgens het onderzoek van Diederik Smit? Meer dan verwacht. Ja, dat is goed. Ja. 480.000, dat is meer dan verwacht. Ja. En dan vraag 3. Voor het schort. En dat wil je natuurlijk heel graag hebben. Ja, graag hebben. Een bekende gebruiker van anabolen was de voormalig bodybuilder en politicus Arnold Schwarzenegger. Acteur was hij ook nog. Who is your daddy and what does he do? Van welke Amerikaanse staat was Schwarzenegger van 2004 tot en met 2011 gouverneur? Dat weet ik wel. Ja. We hebben maar tot 3:30, hoor. Oké, doe een kleine hint. Met welke letter begint het? Rosanne! eens even kijken. Het is met een C. Dan ga ik voor Connecticut. Connecticut! Oh nee, maar ik wil dat schort zo graag. Mag ik ruilen aan mijn soort kaartspel? Dat moet je met de jury overleggen. Je hebt gelijk een zwakke plek te pakken. Het was natuurlijk Californië, dat wisten we natuurlijk allemaal. Oh ja, dat wist ik natuurlijk eigenlijk. Behalve Rosanne Boermans in Amsterdam. Ja, behalve ik. Ja. Ik zeg even voor de radio, dan doe gewoon nog een keer mee. Maar ik denk dat we wel wat kunnen regelen. Ik ben in zo'n bui vandaag, dus vooruit. Ik heb die meneer net ook een beetje gemat. Dus, gelukkig, ja. Blijf in ieder geval... ben je altijd in zo'n bui. Nou, dat valt wel mee, Ik krijg er wel heel veel gedoe mee met de bond van quizmasters meestal, maar... Oh ja, dat snap ik. Ik denk dan ook, wat staat hier op de deur van de villa? Villa VDB. Dus wie bepaalt het hier? Ja, het is toch VDB. Heel goed. Ja. And with a little help from my friends, kom je uiteindelijk toch waar je wil zijn. Ik wens je een prettige dag, Rosanna. Oké, dankjewel. Doeg. Joe Cocker op NPO Radio 1. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you? Worry you to be alone. No, no. chance and it happens all the time, yeah. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but it sure feels like magic. Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promised myself I'd get by. Said I'm gonna try it with a tour. Klassieker dit van Joe Cocker, With a Little Help from My Friends. En dan is het een kleine stap naar Hans van der Steeg. Geld of je leven zometeen hier op NPO Radio. En Hans, goedemiddag. Jurgen, goedemiddag. Ja, de energierekening, er wordt een hoop over gepraat. Hè. We raken er maar niet over uitgepraat, ook in dit programma niet. Maar zo ook vandaag gaan we het er weer over hebben. Want er is een nieuw onderzoek gedaan. Er kwam energiemaatschappij Essent mee. Dat de energierekening alleen nog maar hoger gaat worden de komende jaren. Nou, dat is misschien niet zo verrassend nieuws. Maar de verschillen gaan ook toenemen. Tussen diegenen die hun huis kunnen verduurzamen en diegenen die dat niet kunnen. De vraag is dat erg? En zo ja, wie moet daar dan wat aan doen? Gaan we meer over horen het komend half uur hier op NPO Radio 1. Morgen in de villa Max-collega Marcia de Rooij. Die heeft een podcastserie gemaakt aan de zijde van de prins. In de mysterieuze wereld van de prins Carnaval is zij gedoken. En hier terug naar toen gaan we terug naar 6 februari vorig jaar. Toen een allesverwoestende aardbeving Turkije en Syrië trof. Dat morgen dus. Ik wens u een prettige maandag verder. Goedemiddag. Samen Max. Ster. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. Nu bij Sunweb. Vroegboekvoordelen op jouw cruisevakantie. Inclusief hotel en vlucht. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. Bij de Nederlandse Kluis weten we dat iedereen dierbare spullen heeft met een bijzonder verhaal, een emotie of herinnering. Ook u heeft dierbare spullen. Of het nu gaat om een geërfd sieraad, een harde schijf of dat bijzondere horloge. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Bescherm ze in uw persoonlijke kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou voor die prijs. Gooi me lekker vol hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Huur een kluis op denederlandsekluis.nl. Erop uit in de voorjaarsvakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Kunnen jouw gewrichten wel wat extra steun gebruiken? Neem dan Vitepro. Want dat bevat Boswellia serrata voor het behoud van soepele gewrichten. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.